Renekarik, arresti hon? Arresti hon. Horin hor, mauleko osagarri etxien aintzinin gututzu, estrenatuk izan behita. Egun, moer, erreten adizu, aspaldiko historia duzu ez, lautan horita himetzian hasi zuzun pentsatzen, dira bi urte plantan ezarrik izan duzu, eta egun estrenatuk izan duzu. Ideia jadanik nuntik jintzen horitazten aldekuz? Bai, haladuk aitzineko haute txiek deja plantatu itzel projektoi, hasi zitzelan projektan prestatzen eta planen egiten. Bagintia bedizi zumeit akort argareki jarteko etxe batetan, eta hortaik projekta partituduk, jakin izatez nahi zira akortzera argareki lan aitzeko aitzina. Ados, ordin hor urentuk dila bi urte, bakizugu, bedezi mentx badela sibeun, hoi izan denetik kamiamen badea eta hobekun zela juiten dea. Bai, duzitak bon, batuko hiu bedezi ataratzen, barkosen baduk bedezi bat, eta heben hiu bazitia laugaren bat jinduk, ataratzen laugaren bat espantxa die, gio ataratzen bat die bai enfirmiesa bat bedezien laguntzale, ordin, bai, ostidiat hobikitu den argarekai betiela nien, eta urgenzak bai argarek ikusten betutie, ostidiat hobikitu den, jente gutiko entzuten jat ja planitzen. Hordien bedeziak egon entutzu edo momentuko pi bai hoi duz? Bon, hordien bedeziak oia etutuk badie oan sumaitek bost urte, hamar urte, bon. Jinasi duguna azkenik ospitaline aiduk, bon, erandik kontentzela kondizione hunetan erzibitu betzen etxe hortan, erandik ebai kontentzela be algarek lanina ebetzien, eta enfirmiesak, eta soen domizil, eta siaseko bulegu bai hor betzia, argarek goxo zila lan eitzia. Erandikun txera zibetuk izan zera sibiun, eta hain kliantak goxo zila bai. Hor, aipatu duzu amini, baina justuki zer dia atzamaiten ahaldian zerbitziak osagarri etxe guntan? Bon, heben baduk odin lau bedezi maulen, kardiologa bat, dermatologa bat, dietetiziena bat, ortofoniste bat, eta bi bedezi, bai begien soinatzen bitia. Gio baduk siasa, soin a domizila, enfirmiesa bulegoa baduk, liberal, eta bai etxetan laguntzen dienak xuxenke bai. Bon, obra handia zuzu, nuek laguntu du finantza sale hanis bat utzu ez, horren gibelin? Bon, odin hau Euskal Herriko Elkargoak perforztadik kompetentza eta projekta jaman, osoik. Aitzinetik raniat hasitzela ebenko haute txiak lanian, gio xantzuk indiagan maritornari bai delegazioan horretan betzen, eta pentsatzinat ebai egin Helenek Abdebielei, haike lanpaket egin betuk aitzinetik eta hori espeit habo maulen, hoik langili dutuk, baina bon, Jean-Jacques Manterola, horro mahanien gain unguien jarri gutuk, eta bon, projeta aitzine jamandeg. Elkarguak be projetunek mauleku baizik 2.000.000 eta 1.000.000 euro kostatzen dik, eta ataratzeko 7.000 euro igantzeik. Ataratzeko txipie egiduk, badeg beste bi bulego pu egin. Projetin dutuk eta bon, aitzina esatuko dira laguntzia. Erandien bezala jentek heben bon, esparin bada eta eskentzaik soinetan antropizak ez dira jiten ordin bardik zabait eta ikasi eta aitzine jaman projetak ebe kartiel hau bizidadin halbe zanuntza hori kompetentzak bat iteak elkargoan laguntzak ebai eta departementik laguntudik, Europa laguntudik estatia jinduk nora hatze dut eta uste besteik hatzu du den. Departementia lan dira, bai, ARS-ak haike sustengiek jarridik, betaki dezer mediko horiek, sentien ahidela bestetan bezanun, sasunatuk izan kartier horietan ebai, eta behar dugula soluzione txerkatu eta tzaman sustut. Hor guano bedezi txerkatzen aizide edo uste duzi edo untsada zenbakien aldetik zertan gira? Kuntugun bilkuetan, bon, deja, bedezi sumaitek egiten dietu tora, Gio bat presenza 64, ekela xerkatzen dikiko bedizi gazte, gio bardia gio oan artin inbia eman ginazteko honat, oi zo an zon de revitalizazioan ruralo, fin, beste izen bat iko aie, mena aizago dek instalatzeko bai bedizi horientako, bon, lan abadi, kondizioni kontuti, badeg isiatu ginaztia, hola. Mena, izi gara importantu bedizi horiek aitin aitzin eta hasitutuk, norbaiten txerkatzen eta inbia emaiteko, stajen egiteko, internaan egiteko heben, eta gio, elkarguak ebai, gio, xaitxetik etxe bat luatzen dik, eta han bizitzen atutuk stajeden boetan algareki bai, stajerak. Ados, enunda etxe hoi? Eben gibilindu, bena gio badu beste proje bat gio agerian egiteko leku bat sajer hoien resibitzeko. Ados, ordin, erraiten ahal dizugu, osagarria, aintzina edo amini bat hobetzen aidera azken urtei komparatzez? Bai, deja, duzietak bedeziek aibeti algarek ilanean, gio heben hoi radiologia bai kantila jinduk, eta gio ospitalia saietxinduk, haremanak batuti oan artin, duzitak hobek itse batela, bedezi bat abokin baduk hemen, baduk bedezi bat abo ataratzen. Bon, ez da taimez, tenzuten jente meskontent, puntu bat ezinketzitia, ez duk fini, lana ez duk fini, ez duk hortan ikuatzen, retretarat biz beti bedezi hoi, badik aitzi nahi no gazte jinazi, eta beti-betik bezala eman inbia heben erizibitzeko bizi gazte hoik nahi gotutuk preforzta kostaldien edo bordelen edo pauen edo herri handi hoietan. Baina bon, ataratzen batutuk badege txempe hun bat, gazteri batutuk eta zigarirak etutuk hala eraiten dia, otin zentako ez maureat ginazi hola ber maneala gazte zumait gio sigurtatzeko giua. Ibeskerik hanitz, hau ipatuik eta beste atarte. Ibeskerik hanitz hier.